зайвого не балакай, особливо з незнайомими, бо не щуєшся, як опинишся в КДБ. Але ж Арсен не незнайомий. На яку макулатуру? Та ж повно там нецікавих книжок. А класики, поезії хорошої не купиш. Ти, маленька, із своїм язичком будь обережна. Не всякий вас, как я, поймет. К біді не опыт нас ведет. А щодо бібліотеки подумаємо. Завтра і розпочнемо. Вечір продовжився солодко. Знову цукерки. Софійчина шоколадно-наркоманська душа аж мліла від щастя. Смачне червоне вино, смачне солодке кохання. Софія знову удавала принцесу, а Арсен вірно служив їй, підносячи до коханого ротика то склянку з вином, то цукерку. Але слуга із нього був безталанний, бо вино раз у раз лилося попри ротик і розтікалося десь нижче. І тоді, побідкавшись на свою незграбність, невдаха мусив, аби не марнувався продукт, злизувати рубіново-червоні краплини з молочно-білої шкіри своєї королеви. Воно чомусь потрапляло весь час на такі собі чудові місцинки, вилизування яких потребувало особливої майстерності, яка врешті довела принцесу до того, що всі обмеження на вилизування було знято, і врешті вона дозволила своєму покірному рабові завершити справу, яку він так вдало розпочав. Арсен грався нею, мов лялькою. Сам роздягав, одягав, купав, не дозволяючи їй навіть рукою ворухнути. Софійчине біле тілечко вирізнялося на тлі його засмаглих грудей, немов молоком умите. А дві його найлюбіші іграшки, оті самісінькі, яких вона так соромилася, вважаючи величезними і потворними, заслуговували щодня вишуканіших і сміливіших пестощів і найласкавіших епітетів. Вже зовсім осміліла Софія навіть не наважилася запитати Арсена, чи справді її груди такі гарні, як він говорить. Він щиро засміявся у відповідь. Повір, кращої прикраси жінці годі шукати. І вони зовсім не такі великі. Арсен із удаваним грузинським акцентом вимовив: «Послушай, дорогая, грудь настоящей женщины должна уміщатися в руке настоящего мужчины, понимаєш?» А рука справжнього чоловіка – це таки рука, а не рученятко. Чому ж тоді вона не могла договорити, попри свою близькість з Арсеном, все ж залишалися теми, які були забороненими. Зокрема, вони ніколи не згадували про свої сім'ї. Але зараз у Софії ледве не зірвалося з язика Ігорове ім'я. Що, якийсь дурень вважав інакше? Оближ і забудь. Ти знаєш, я й справді його залишу. Тільки приїдемо з Києва, негайно подам на розлучення. І не думай, одразу спохмурнів Арсен. Не роби цього, маленька. Ти ще не досвідчена. Багатьох речей не розумієш. Поки ти маєш чоловіка, можеш робити що завгодно.